1246 zł netto miesięcznie. Szczegóły na mercedes-benz.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 1 listopada. Minęło południe. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. Ponad 17 tysięcy nowych przypadków koronawirusa w Polsce, to o ponad 4,5 tysiąca mniej niż wczoraj. Średni ruch na drogach w kraju, jednak w ciągu dwóch dni policja zatrzymała prawie 500 nietrzeźwych kierowców. W serwisie też wspomnienie Witolda Krzesińskiego, dziennikarz Polskiego Radia, zmarł nagle wczoraj. Mamy o ponad 4,5 tysiąca zakażeń mniej niż wczoraj. W ciągu ostatniej doby zanotowano 17 171 przypadków koronawirusa. Zmarły 152 osoby. Zdecydowana większość miała choroby współistniejące. Od wczoraj wyzdrowiało ponad 6 300 osób. Zrobiono prawie 50 tysięcy testów. W tym roku nie ma akcji Znicz, ale są wzmożone kontrole policji na drogach. W całym kraju od piątku funkcjonariusze mierzą prędkość i badają trzeźwość kierowców. Jak powiedział Polskiemu Radiu komisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji, niepokojąca jest m.in. liczba pijanych kierowców. Liczba ujawnionych kierujących pod wpływem alkoholu tutaj jest niestety bardzo, bardzo duża. To są działania policjantów, żeby te osoby wyeliminować z ruchu drogowego. Sama sobota to 291 kierowców, którzy wsiedli za kierownicę pod tak zwanym podwójnym gazie. 470 osób przez dwa dni. To jest liczba zatrzymana przez polskich policjantów ruchu drogowego. Komisarz podkreślił, że ruch na drogach jest mniejszy niż w ubiegłym roku. Od piątku były 144 wypadki, zginęło w nich 20 osób. 153 zostały ranne. Ci, którzy podróżują samochodem, mogą znaleźć informacje o drogach w Polskim Radiu Kierowców. Jest ono dostępne poprzez aplikację mobilną, stronę internetową oraz w technologii DAB+. O tym, jak wygląda sytuacja na drogach, informować będziemy także w Trójce. W Kościele Katolickim dziś uroczystość Wszystkich Świętych. W tym roku z powodu pandemii do jutra włącznie zamknięte są cmentarze. Ksiądz Andrzej Dębski z archidiecezji białostockiej mówi, że zmarli nie potrzebują ani zniczy, ani kwiatów i choć jesteśmy do tej tradycji bardzo przywiązani, to wystarczy szczera modlitwa. Oczywiście jest to czas trudny, bardzo trudny, dlatego że wielu z nas co roku pokonywało setki kilometrów, aby postawić znicz na grobie swoich bliskich, aby się pomodlić. W tym roku tak nie będzie. Musimy to robić jakby zaocznie, ale ta modlitwa też jest miła Panu Bogu, nawet jeżeli jesteśmy w domu. Przez cały listopad Kościół umożliwia uzyskanie odpustu zupełnego dla dusz cierpiących w czyśćcu. Wczoraj zmarł nagle nasz kolega, dziennikarz Polskiego Radia, były dyplomata Witold Krzesiński. W Polskim Radiu pracował z przerwami od 1990 roku. Był dziennikarzem redakcji niemieckiej Radia Polonia, producentem w informacyjnej agencji radiowej i wydawcą w programie Pierwszym oraz korespondentem Polskiego Radia w Niemczech. Był także konsulem w Kolonii w Hamburgu i szefem placówki w Australii. W ostatnim czasie pracował jako wydawca Polskiego Radia 24. W 2013 roku, gdy Australia zmagała się z największymi od 40 lat pożarami buszu, Witold Krzesiński tłumaczył, że Australijczycy potrafią walczyć z ogniem w lasach. Pożary buszu są rzeczą bardzo zwyczajną w Australii. Ludzie są do nich przyzwyczajeni, mają określone plany ratunkowe dla swoich domostw. Władze Australii są przygotowane. Głównie chodzi oczywiście o władze stanowe, w tym przypadku Nowa Południowa Walia. Witold Krzesiński był ceniony za profesjonalizm i rzetelność dziennikarską, a także znany z wyważonych opinii i ogromnego poczucia humoru. Cmentarz Łyczakowski we Lwowie czy cmentarz Le Champo w Montmorency to jedne z najbardziej znanych nekropolii europejskich z miejscami ostatniego spoczynku Polaków. Od wielu lat na tych i innych cmentarzach, zarówno za wschodnią, jak i zachodnią granicą Polski, prowadzone są prace konserwatorskie i dokumentacyjne. Właśnie powstała strona internetowa cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie. Można na niej podziwiać efekty prac konserwatorów, mówi Michał Laszczkowski, prezes Fundacji Dziedzictwa Kulturowego. Tych grobów jest już ponad 150, tak więc robi to już wrażenie. Od 2018 roku w opiekę nad polskimi grobami poza granicami kraju włączył się Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą, Polonika. Między innymi na najcenniejszej polskiej nekropolii we Francji, cmentarzu Le Champ w Montmorency, mówi szefowa Instytutu Dorota Janiszewska-Jakubiak. Nasze prace konserwatorskie w ostatnich latach to m.in. nagrobek Bronisława Piłsudskiego, renowacja nagrobka żony i syna Paderewskiego, czy nagrobek Olgi Boznańskiej. Polskie groby odnawiane są także m.in. na Łotwie i w Gruzji. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedzielne popołudnie w centrum i na zachodzie pochmurne, ale z rozpogodzeniami i tam przelotne opady deszczu. Na wschodzie dość pogodnie, w Sudetach porywisty wiatr. Od 9 stopni w centrum do 10 na Podkarpaciu i 14 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. 5 minut po południu. W niedzielę 1 listopada jesteśmy z Państwem. Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz oraz debiutujący duet Piotr Majewski. Witam bardzo i Baszka Marcinik. Ale to już druga godzina naszego spotkania, a zarazem idzie nam coraz lepiej, Baszka, naprawdę. A teraz będzie wiersz zapowiedziany przez jego autorkę. Ella w niebie. Ella, oczywiście Ella Fitzgerald, no ale ja jestem taka bezczelna, że jestem tak z nią spoufalona, że piszę po imieniu tylko, bez nazwiska. Ella w niebie modliła się do Boga, modliła gorąco, żeby z niej zrobił białą, szczęśliwą dziewczynę. A jeśli już za późno na takie przemiany, to chociaż, Panie Boże, spójrz, ile ja ważę i odejmij mi z tego przynajmniej połowę. Ale łaskawy Bóg powiedział nie. Położył tylko rękę na jej sercu, zajrzał do gardła, pogłaskał po głowie. A kiedy będzie już po wszystkim, dodał, sprawisz mi radość, przybywając do mnie, pociecho moja czarna, rozśpiewana kłodo. Major to minor, every time we say goodbye. To minor, every time we say goodbye. Eli już dość dawno z nami nie ma. Zmarła, odeszła w 96 roku, odeszła od nas. Ile? 24? Tak, 24 lata. Niesamowita postać w historii muzyki w ogóle. Nie poddawaj się, próbując robić to, co naprawdę chcesz. Tam, gdzie jest miłość i inspiracja, nie sądzę, żeby była możliwa pomyłka. Tak mówiła Ela. Święte słowo. A nie wiem, czy wiecie państwo, nie wiem, czy wiesz ty, Baszka, że w tej ogromnej, przebogatej i przefantastycznej karierze Eli bardzo pomogła jej Marilyn Monroe. Nie wiedziałam. Ciekawostka. Bardzo była, jak to się mówi dzisiaj, lobbowała na jej rzecz w różnych kręgach artystycznych i przede wszystkim menadżerskich, organizujących koncerty i eventy. Może stąd to oczywiście wymyślone przez Wisławę Szymborską marzenie, żeby być szczupłą blondynką. Być może, właśnie być może. A pani Wisławy nie ma z nami od 8 lat. Nie chcę się wierzyć. Ja po kilka razy sprawdzam te lata odejść, tak. Bo to jest prawie niemożliwe. Pomyliłam się na pewno, bo ja nie umiem liczyć. Ale wydaje mi się, że wiem, z czego to wynika. To wynika być może z bogactwa spuścizny, jaka pozostała po tych wszystkich, których dzisiaj wspominamy i pewnie po wielu jeszcze innych osobach. Wisława Szymborska, jej dzieło jest z nami wciąż. To tak jakby pani Wisława także była z nami. No i w Trójce jest bardzo dużo jej wierszy przez nią przeczytanych. No i z tego właśnie naszego kuferka wyjęliśmy ten wiersz, aczkolwiek ten był przeczytany nie w Trójce, tylko w Operze Krakowskiej podczas takiego pięknego spotkania, promocji tomiku pod tytułem Tutaj. No dobrze, ponieważ jest 1 listopada, postanowiliśmy nie szeleść, bo będzie, że to ja. A ponieważ jest 1 listopada, postanowiliśmy skontaktować się z osobami duchownymi, uczonymi i zadać im pytanie o to, czy kiedykolwiek próbowały wyobrazić sobie niebo. I czy są jakieś do tego typu wyobrażeń teologiczne przesłanki. No i połączyliśmy się z księdzem doktorem Krzysztofem Niedautowskim, doskonale państwu znanym, rektorem Kościoła Świętego Jana, gdzie, no oczywiście w Gdańsku, duszpasterzem środowisk twórczych tamże. Halo, dobry wieczór. Przepraszam bardzo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. W Biblii jest raczej ostrzeżenie, żeby sobie chyba za bardzo nie wyobrażać, bo jest pewien fragment, który mówi: ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co Bóg przygotował dla swoich wybranych. Więc rzeczywiście ja bym był zwolennikiem zatrzymania takiej zwykłej naszej wyobraźni. Nie mamy innej, więc staramy się jednak uruchamiać to, ponieważ ciekawość ludzka prowadzi nas w naturalny sposób, nawet w takiej mentalności kary i nagrody. No, jeśli życie ma być nagrodzone, to ciekawe czym. No i teraz pytanie, czy to nie będzie nudne. Tu trochę nasza wyobraźnia się rzeczywiście zawiesza. Ja owszem, jako dzieciak już próbowałem sobie wyobrażać niebo, posiłkowałem się bardzo dobrym wzorem, zdawałoby się, bo był to Hans Memling, który wisiał w moim rodzinnym kościele, czyli w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Co prawda wtedy to była tylko kopia i dalej jest kopia, ale potem wielokrotnie w Muzeum Narodowym stałem przed tym obrazem i przyznam, że z o wiele większą ciekawością, przynajmniej ciekawością, patrzyłem na prawą stronę, moją prawą, czyli na piekło. Tam się działo, tam dziecko miało więcej emocji. Natomiast po lewej jest scena, gdzie święci wchodzą po takich kryształowych schodach, zimne to szklane stopnie, które pewnie trochę zniechęcają do stawiania gołej stopy, a jeszcze do tego ubiera się ich tam w takie brokatowe szaty, które prawdopodobnie gryzą i są bardzo niemiłe dla ciała. I przejście przez bramę w stronę jakiegoś nieokreślonego złota też nie bardzo mnie pociągało. No może te anioły u góry, które chyba pięknie grały i ta muzyka może inspirowała do jakichś dobrych wyobrażeń, ale to nie było pociągające, to wydawało mi się trochę nudne, jak na nagrodę za dobre życie, jeśli w takich kategoriach dzieciak sobie myślał. Jedno, jakie spotkałem, ciekawe wyobrażenie nieba, to jest fresk, ciekawe w znaczeniu fascynujące, pobudzające, jakieś też fabularne bardziej, To fresk w małej miejscowości w Abruzzi we Włoszech, to jest Loreto Abruzzino. Tam zresztą Tomasz Akwinu mieszkał jakiś czas w miejscowym zamku. W kościele na obrzeżach tego miasteczka jest taki fresk, gdzie w niebie jest impreza, jest wielka balanga, powiedziałaby młodzież pewnie, ponieważ przejście przez most, który jest cienki jak ostrze noża, gwarantuje wejście do lepszego świata, do takiego świata, który na pewno nie jest nudny. Tam się zaczyna genialny gaj palmowy, jakiś rodzaj pikniku i możliwość wejścia na wieżę. I ta wieża jest przedstawiona jako taka struktura, gdzie po kolei zaczyna się od zmiany szaty, ale na bardzo wygodną, taką bardzo luźną, uroczystą, zwiewną, ale wyraźnie casual, powiedzieliby dzisiaj fachowcy od mody. Natomiast na górnym tarasie jest impreza taneczna. Tam wszyscy tańczą, obejmują się, a aniołowie sypią kwiaty, ktoś tam podaje owoce z tych palm, które rosną obok. I rzeczywiście aż słychać muzykę, słychać radość. I to niebo o wiele mocniej przemówiło do mnie, aczkolwiek jest to również naiwne. Kiedy próbowałem raz czy drugi mówić o tym w homiliach, a mówię do artystów często, to się im naraziłem, bo powiedziałem, że właściwie więcej artyści nam zepsuli niż pomogli w tych wyobrażeniach, bo i piekło, i czyściec, i niebo. Siłą rzeczy obarczone są takim właśnie bardzo antropomorficznym wyobrażeniem, czyli ludzkie sytuacje przełożone na wieczne kategorie nie wytrzymują tej próby, więc może lepiej, że to oko nie widziało i ucho nie słyszało, ale jeśli próbujemy już poza taką piktoralną wyobraźnię wychodzić, poza kategorię czasu i przestrzeni, którymi się posługujemy i nie rozumiemy inaczej, to do mnie bardzo przemawia ten fragment Apokalipsy, który mówi o Nowym Jeruzalem, o tym mieście, które jest po pierwsze jak oblubienica zdobna w swe klejnoty, czyli jest obraz wesela, przyjęcia, na którym jest piękna kobieta, pięknie ubrana. No jest to wielki dzień, jest to wielki czas, fantastyczne spotkanie ludzi. I najważniejsze w tym mieście, porównanym do tej pięknej kobiety, jest nowa rzeczywistość. Pierwsze rzeczy przeminęły, czyli to wszystko, co sobie próbujemy wyobrażać i czego doświadczamy tutaj w ludzkich kategoriach, się skończyło, a staje się nowe. To nowe mnie bardzo pociąga, bo ona jest z jednej strony nieznane, więc może trochę można by się obawiać, ale jeśli wyobrażamy sobie, że to jest lepsze od tego, czy stokroć lepsze, a ja tak sobie myślę, że świat, w którym żyjemy, jest bardzo nienasycony i że jesteśmy po stronie podszewki rzeczywistości, a nie po tej drugiej stronie. Po tej drugiej stronie miałby być ten wzór perskiego kobierca, tak? Tutaj zaglądamy, my jesteśmy skazani na stronę, gdzie jest plątanina węzłów, słupów i chaos kolorów, ale wiemy, że jest po drugiej stronie coś, co stanowi esencję i rzeczywistość właściwą i tam, jeśli to porównamy do tego kobierca perskiego, to mamy po drugiej stronie harmonijny wzór, piękną gamę kolorów i jakąś logikę całości, która nam się dopiero tam wyjaśnia. I to wyjaśnienie, ten rodzaj intelektualnego nasycenia, duchowego takiego spełnienia, tego, że kolory są wreszcie prawdziwe, że miłość nie jest obarczona wszelkim egoizmem i słabością, że poznanie ludzkie, które jest zamknięte do granic wykucia czegoś na pamięć, jest intuicyjne, iluminacyjne, że wszystko zaczynamy rozumieć i chwytać w lot. I to takie nasycenie ducha i intelektu wydaje mi się taką kwintesencją nieba i nową rzeczywistością, gdzie już nie ma płaczu, gdzie nie ma śmierci, gdzie nie ma choroby. No właśnie, że nie ma śmierci, to może to jest najistotniejsze, bo tu jesteśmy jednak po stronie takiego życia, które musi się skończyć i to skończyć śmiercią, która nas przeraża, a tam już tego nie będzie. Jak ktoś raz umrze, to wyobrażamy sobie, że w tej nowej rzeczywistości nie ma końca. A jeszcze na wszelki wypadek zapytam, to jest uroczystość radosna i tylko przez świecką tradycję obchodzimy tego dnia zaduszki? Tak, no następnego dnia w kalendarzu liturgicznym jest dzień poświęcony duszom zmarłych i wtedy myśli powinny się kierować do tych, którzy odeszli. Ale oczywiście nie ma co z tym wojować ani tego prostować, bo to jest bardzo silne i zakorzenione w takim wychyleniu się właśnie za światy. Więc tak, no wspominamy naszych bliskich, którzy są po drugiej stronie. Mamy takie tradycje jak u nas w Gdańsku u świętego Jana Pomorskie Zaduszki Artystyczne, to już 19. edycja. Co roku wspominamy przez epitafia napisane literacko tych, którzy z naszego środowiska odeszli, poświęcamy im muzykę, wizualizacje wyświetlane na gotyckich murach świątyni. No w tym roku to wszystko będzie online, I szkoda nam, że nie będzie publiczności, że nie będzie ludzi, którzy zazwyczaj bardzo żywo uczestniczą w tym, ale nie może być, bo takie są warunki w tym roku trochę eschatologiczne. Zaduszki artystyczne jako koncert będą na kanale Nadbałtyckiego Centrum Kultury o 19-1 listopada. Muzyka, literatura i te postaci, które wspominamy, a wspominamy m.in. Ryszarda Rączewskiego, który odszedł niedawno zupełnie, Macieja Kosycarza, którego żegnaliśmy w tym pierwszym okresie pandemii, mogła być tylko najbliższa rodzina i wiele, wiele innych postaci, które ja pewnie odprowadzałem w większości na cmentarz, dlatego że jako duszpasterz artystów jestem, nawet jeśli jestem tylko jednym spośród tych sześciu, którzy mogli przyjść na cmentarz, czyli rodzina i kapłan. Ale wszystkich świętych, tego dowiemy się chyba po śmierci, kto naprawdę jest święty. Wszyscy święci to są, jak w Apokalipsie słyszymy, 144 tysiące opieczętowanych, co jest liczbą symboliczną, ale mówiącą z wielką nadzieją o tym, że tłum świętych jest nieprzebrany. Bardzo dziękuję, księże doktorze, dziękuję Krzysztofie. Dobrze, że chociaż w ten sposób możemy razem przeżywać święta, różne przecież święta. Nie obiecuję, że nie odezwę się pod koniec tego roku. Scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. Here, man, I'm in danger. I've got nothing left to lose. I'm so high it makes my brain whirl. Drop my cell phone down below. That just like me. By the time I got to New York, I was living like a king. Lazarus, czyli Łazarz. Pieśń i musical pod tym tytułem z grudnia 2015 roku to pożegnanie Davida Bowie. Tajemnicze nawiązanie do wskrzeszenia Łazarza z 11 rozdziału Ewangelii Świętego Jana. Jeszcze powiem, Piotrze, że jest drugie takie ewangeliczne nawiązanie poprzez tytuł. Mianowicie Paweł Chile wydał niedawno tom swoich opowiadań pod tytułem Talita, Talita Kum, czyli Dzieweczko Tobie mówię wstań, czyli też o wskrzeszeniu. To tytułowe opowiadanie jest cudowne, bo znaczy cudowne byłoby na dzisiejszy dzień, ponieważ między innymi opowiada o tak zwanej pustej nocy na Kaszubach, czyli czuwaniu przy zmarłym tuż przed pożegnaniem z nim. No ale ponieważ... Ale z tego co wiem, będziesz taką pustą noc celebrowała. No w jakimś sensie tak. Oczywiście, ponieważ dokończę znowu. Ta rozmowa z Pawłem była bardzo długa i pocięta na fragmenty. Straciłaby sporo na swoim uroku. W związku z tym w Trójce pod Księżycem najbliższe wydanie z czwartku na piątek. A te motywy ewangeliczne są inspirujące, jak widać, i dają do myślenia, myślę. Do tak myślenia swoją drogą. Dzisiaj. A, tak, przepraszam. Proszę, proszę. Tak swoją drogą, a propos jeszcze Davida Bowie i Łazarza. Artysta odszedł od nas prawie 5 lat temu. 10 stycznia 2016. Tak. Ciekaw jestem, gdzie teraz odnalazł się w tym drugim nowym świecie, o którym opowiadał nam ksiądz Niedautowski. Krążą różne legendy. Na tej balandze, o której wspominał z fresku z Abruzzo, a może gdzieś indziej? Na pewno w kolejnym przebraniu, w kolejnym swoim takim swoistym, artystycznym Baszka, wcieleniu. Czy ty kiedyś zastanawiałaś się nad tym, jak wygląda ten inny świat? Wyobrażałaś go sobie? Wiesz, ja jestem tchórzliwa z natury, więc na wszelki wypadek wolałam nie wyobrażać sobie żadnych zaświatów. Słuchając księdza Niedautowskiego, sobie pomyślałem, że mamy tę niesamowitą skłonność, my ludzie, do wyobrażania sobie wszystkiego bardzo realnego, cielesnego, fizycznego. I ja sobie wyobrażam właśnie jakoś duchowo i nieskończenie niematerialnie ten nowy świat. Ale wiesz, jeżeli wierzymy, to będzie sąd ostateczny i nastąpi powrócenie do swych ciał. Tak więc no, mimo wszystko dbałość o to, jak wyglądamy. No jest jak najbardziej na miejscu. Tak, oczywiście. No dobrze, to... Ale ksiądz Niedautowski wspominał również o Ryszardzie Rączewskim. No właśnie, zapalimy kolejne teraz światełko. Zaburzając już tym razem chronologię odejść. 17 października, więc bardzo niedawno temu odszedł po długiej chorobie, ale i po długim, barwnym życiu. Rysiu. Ryszard Rączewski, właśnie wspominany przez księdza Krzysztofa. Żartowałam, już opowiadałam tę niby anegdotkę, że byliśmy bliźniakami, ponieważ urodziliśmy się tego samego dnia, tylko że Ryszard troszkę wcześniej, bo w 1930 roku. Ale smaczek jest dodatkowy taki, że on miał siostrę, bliźniaczkę Alinę Afanasję, wspaniałą kostiumografkę, jeżeli można użyć tej formy, scenografkę. Wspominaliśmy Rysia, więc może nie będę tych szczegółów teraz przywoływać. Przypomnę tylko, że Wilniuk z urodzenia, Sopocianin od 1945 roku, aktor, ktoś mówił o drugiego planu, ale jakże charakterystyczny. Och, właśnie. Ta ten twarz. Drugi plan stawał się z jego powodu tym pierwszoplanowym tak naprawdę. Bardzo często. Pamiętasz uciekającego chudego Rysia w Faraonie? Ach tak, oczywiście. Ale to jeszcze wielu jeszcze, a w Krzyżakach? No, oczywiście, nawet o dwóch takich, co ukradli księżyc. Oj, sięgamy po bardzo stare tytuły. No tak, nie pamiętamy naturalnie tamtych czasów. W każdym razie grał też w wielu teatrach, reżyserował opery. aktor senior Teatru Wybrzeże, ostatnio zapraszany, i to też jest ciekawostka, na zagraniczne plany filmowe. Gawędziarz, smakosz, król życia, mój kochany Rysiu, z którym też nie zdążyłam pożegnać się. 1930, raz jeszcze przypomnę, no odszedł bardzo niedawno temu. A tak brzmiał, kiedy fantazjował. A teraz, kiedy na chwilę spojrzymy przez okno naszej chatki na Kaszubach, to widzimy odbijający się księżyc w jeziorku niewielkim. I aczkolwiek jedliśmy dzisiaj ryby także z jezior kaszubskich, to tam w tym jeziorku malutkim rosną przepiękne, złociste karasie, które mam nadzieję z wiosną będę miał szansę łowić i zabić. Właśnie nie, chcę sprostować od razu. Ryszard je łowi i wypuszcza. Częsty gość moich wigilijnych spotkań u Jaśków w Sopocie. To właśnie był głos Jaśkowej, czyli Koko. To była Wigilia 2012. No i tak sobie pomyślałam, że właściwie to nie wiem, jak teraz powinna wyglądać Wigilia bez Rysia i bez jego cudownej żony Joli, która szczęśliwie żyje, no ale stanowili taki nierozerwalny związek, no tak to idealistycznie przynajmniej postrzegam. No a Jaśków pozdrawiam, chociaż nie wiem, czy nas słuchają, bo jakoś nie widzę od nich sygnału, więc może niestety nie. Zresztą tych sygnałów od państwa też jest dosyć niewiele. Jest niewiele, to może tak jest bardziej poprawnie. Pani Mirosława do nas napisała, że zdążyła i już była z nami, kiedy śpiewał Gilmour. Bardzo nam miło, pani Mirosławo, bo bardzo nam zależało, żeby państwo nas posłuchali od początku. Kto jeszcze? Ktoś jeszcze do nas napisał? Aha, no to może ja tylko podpis. Pozdrawiam z Kłodzka. Pani Irena. Pani Irena, my też serdecznie pozdrawiamy. Naprawdę bardzo by nam było miło. Jeszcze bardziej by nam było miło, gdyby państwo do nas napisali, może zadzwonili do Marka. No, jest szansa na taki interaktywny wariant. Tak, spędźmy i powspominajmy wspólnie, drodzy państwo. Teraz chciałbym jeszcze zapalić świeczkę jednej z naprawdę być może postaci drugoplanowej, tak jak przed chwilą o Ryszardzie Rączewskim też mówiliśmy, że artysta drugiego planu, tak naprawdę rozświetlający tę płaszczyznę, że tak powiem, ekspresji teatralnej czy filmowej. Tak, teraz chciałbym wspomnieć Wandę Narkiewicz-Jotko, jedną z wokalistek kwartetu Ali Babki, która po długiej chorobie odeszła od nas także w tym roku. Zakwita raz, tylko raz biały kwiat. Przez jedną noc padnie tam. Przez nagłą noc we noc świętojańska którego roku? 69? Oj, pacholęciem będąc, bardzo pamiętam, moją wyobraźnię pobudzała ta piosenka. Kompletnie nie wiem dlaczego. Kwiat jednej nocy. No cudowne. Tak. Fantastyczne. Prawda? To był jeden z moich ulubionych przebojów. Znaczy tak. Dzieciństwa mojego naturalnie. I chyba poprzez Opole tak bardzo polubiłam, tak, bo tak, to był mój ukochany również festiwal. Oczywiście, ja pamiętam, jak się wszyscy przygotowywali, to fotele ustawiane w rzędzie i sąsiedzi przychodzący oglądać transmisję z Opola. To tak, to z dzieciństwa takie wspomnienie ma. I las parasoli, bo zawsze lało. Tak, no, tak zdarzało pod koniec się. Tak, czerwca, tak zwany monsun letni przychodził i wtedy, kiedy zaczynały się wakacje, zaczynała się też pora deszczowa. A potem już się wszystko uspokajało. A pamiętasz Jacka Fedorowicza, który zapowiadając z parasolem, pod parasolem, pytał, przepraszam bardzo, czy u państwa leje? Żartów z parasolem jest więcej, ale to może nie dzisiaj. Tak, to było wspomnienie Wandy Narkiewicz-Jotko, z wokalistki zespołu wokalnego Alibabki. Nasza scena muzyki rozrywkowej w tym roku doznała paru naprawdę ogromnych strat. Romuald Lipko, wybitny kompozytor, filar z Budki Suflera, odszedł od nas. Odszedł Andrzej Adamiak, wokalista zespołu Rezerwat. Także no, autor niezapomnianych przebojów, takich jak właśnie Parasolki, czy Zaopiekuj się mną. Pamiętasz te piosenki wszystkie? No, oczywiście, mimo że też dziecięciem będąc. No tak, tak, można. Za dużo chrząkam dzisiaj. Panie redaktor, proszę uspokoić się. To teraz, proszę państwa, powspominamy, czyli kolejne światełko zapalimy pewnej luterskiej duszy. W środowisku wiślańskich luteran na świat przyszedł w roku 1952 Jerzy Pilch. Z Wisły do Krakowa przeniósł się, z Krakowa do Warszawy, tak wędrował, aż umarł w Kielcach. Choć wróżyłam mu finał w Gdańsku. No jednak Wisła, z mojego punktu widzenia, powinna była mu towarzyszyć do końca. No, był naszym ulubionym pisarzem i rozmówcą powabnym, choć niełatwym. Ile ja z nim rozmów przeprowadziłam? Nie wiem. Ale bardzo dużo. W wersji dźwiękowej najlepiej zaprezentowały się u nas takie troszkę zapomniane miasto utrapienia, czyli oczywiście o Warszawie i o bankomatach, oraz wiele demonów. No i dzisiaj o aniołach raczej powinniśmy, jednak wiele demonów Pilcha teraz przypomnimy. Akurat w przypadku tego tytułu, to moje sumienie artystyczne jest jakby chyba szczególnie czyste. No nie jest najczystsze, bo to jest stan nieosiągalny, ale to jest akurat tekst, o którym mogę z czystym sumieniem myśleć. To źle brzmi, ale który mogę z czystym sumieniem polecać. O, to brzmi lepiej. Wypędził wiele demonów, ale nie pozwolił demonom mówić, bo go znały. Marek, rozdział 1, wiersz 34. Ja nie biorę innych cytatów w zasadzie bardzo rzadko poza Biblią protestancką, czyli gdańską, czy tam warszawską, i to jest chyba z tego. To nie jest zdanie proste, to jest zdanie jedno z bardziej tajemniczych zdań w ogóle, jakie padają w całej Ewangelii, moim zdaniem. No. Dusza ludzka, dusza luterska, jaka tam sobie życzymy, umieszczona w świecie, którym rządzi Ewangelia, którym jest Ewangelia, i próbująca, że tak powiem, uzgodnić to, co ludzkość od wieków daremnie próbuje uzgodnić, znaczy proporcje pomiędzy diabelstwem a anielstwem, ergo dobrem a złem i tak dalej, co jest, jak wiadomo, nierozstrzygalne. Ja jeszcze dodam jedno zdanie takie, bo mętnie mówiłem, bo w ogóle widzę, że mętnie. Mianowicie rzeczywistość lutra, tak, bo to jest ta rzeczywistość, która jakby mnie najbardziej interesuje, a nawet jakby mnie nie interesowała, to jest we mnie. To rzeczywistość duchowa lutra nie chciała być bez diabła, ani co więcej, nie obyłaby się bez diabła. Luter był opętany. Ja zawsze, że tak powiem, taki mało wyszukany, ale po moim przekonaniu prawdziwy paradoks stosuję tu i mówię, że co do wiary Marcina Lutra w Pana Boga, to bym się zastanowił, ale co do wiary jego w szatana, jak on tam mówi, no to nie ma cienia wątpliwości. Jeśli ktoś kiedyś w dziejach wierzył w diabła, no to Marcin Luter, więc nawet wygnawszy go, albo, że tak powiem, tę bestię katolicką, bo to przecież to wszystko się rozgrywało w taki, oddaliwszy od siebie, dalej musiał tego, jakby jakkolwiek to trywialnie, publicystycznie brzmi, tego olbrzymiego, duchowego przeciwnika mieć. No, choćby po to, żeby pisać paszkwile. No, byt nieprzyjemny skądinąd. W połowie minionego wieku w Siglańskiej Poczcie pracował listonosz Fryderyk Mojczek, który znał sekret ludzkiego życia. Wiedział, ku czemu zmierzamy i co będzie po śmierci. Wierzyła w niego tylko garstka, choć wszystko, co głosił, a raczej wszystko, co odczytywał z grubego skoroszytu, zgadzało się, co do joty. Ludzie umierali, chorowali i zdrowieli wedle jego przepowiedni. Taka, jak mówił, była nazajutrz pogoda, trafnie przewidywał duszne jak cmentarze wiatry halne, zrywające mosty powodzie, wszechogarniające oleiste upały i podchodzące ze wszystkich stron nieprzejrzanie mroźne i śnieżne zimy. Piłką nożną interesował się średnio i od święta, więc na typowanie wyników trudno było go namówić, ale jak już obstawiał, to bez pudła. Real Madryt, Ruch Chorzów, FC Santos, Wisła Kraków, ba, nawet nasza A-klasowa jedenastka. W ogóle wszystkie drużyny, ku którym obrócił oblicze swoje, zawsze strzelały i zawsze traciły dokładnie tyle, ile on chciał bramek. Rzadko to bywało, bo unikał sytuacji, w której dar jego mógłby nie tyle nawet jakiemuś łatwemu zarobkowi służyć, ale w ogóle z jakimikolwiek płaskimi machinacjami się kojarzyć. Cienia zaskoczenia czuło się, iż boskość Fryca nie polega na cotygodniowym cudzie wygrywania zakładów piłkarskich, trafiania odpowiednich numerów totolotka czy konsekwentnym omijaniu ślepych losów na loterii. Czuło się to, ewidentnie się to czuło i z całą subtelnością się nie nalegało. Nie kuś mnie, antychryście, pójdź ode mnie precz, szatanie. A gdy dokończył wszelkich pokus, diabeł odstąpił od niego do czasu. Słuchając się, rozważają Jerzego Pilcha na temat demonów i demonologii jako takiej. Co ciekawe, chciałbym zwrócić Państwu uwagę i Tobie, Baszka, że demony nie zawsze były postrzegane jako jednoznacznie złe postaci. Ciekawe. Tak, dopiero od czasów świętego Augustyna tak naprawdę przypisano je do tego bardzo złego zrębu całego wszechświata i tego materialnego i niematerialnego. Wtedy też połączono je z nie zawsze też źle postrzeganymi takimi postaciami z wierzeń politeistycznych, takich jak na przykład na naszym terenie rusałki, południce, strzygi, topielice. Nie zawsze były one jednoznacznie złe. Święty Augustyn je dopiero zapisał do grupy złych. No proszę, Majewski, uczona osoba. To ja tylko może przypomnę, że ten maleńki fragment Wielu demonów Jerzego Pilcha przeczytał oczywiście lata temu, czytając prawie całą książkę, Maciek Szturi zrobił to w sposób fenomenalny i ja tęsknię za tym wykonaniem. Może kiedyś uda nam się przypomnieć całą tę lekturę. Z demonem z rolą demona w wykonaniu Maćka Sztura? No, to może być bardzo interesujące. Narratora, tak. Mówiliśmy o tym, że świat muzyczny rozstał się w tym roku naprawdę z wieloma wybitnymi twórcami. Wspominamy głównie osoby z polskiego rynku, naszych rodaków, ale ja chciałbym tu zrobić jeden mały wyjątek, ponieważ bardzo zabolała mnie śmierć i odejście w tym roku Billa Withersa. Niezwykłej postaci, która bardzo mocno zubożyła scenę soul i R&B. See the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. And I, we look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Building them castles in the sky. crystal raindrops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I wanna be the one with you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building big castles we don't hide. Just the two of us. You and I. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Let's get it together. Do 13 jeszcze 5 minut, a my zapraszamy już Państwa na trzecią godzinę naszego spotkania. Ja natomiast przygotowałam na finał tej godziny utwór kontrowersyjny, ale trzeba przyznać dydaktyczny. W związku z tym pobierzmy tę lekcję, nawet gdyby to nie było po raz pierwszy. Podziel się z kolegami, czym masz. W szkole mądry dyrektor wpadł w słuszny gniew. Czemu chcesz samolubie sam czpać? Cały towar niesprawiedliwości wbrew. Wszystkim uczniom porówno masz dać. Hera, coca, hasz, LSD. Ta zabawa po nocach się śni. LSD, hera, coca i hasz. Podziel się z kolegami, czym masz. To wspaniały był i oryginalny gest. Odpór złu szkoła powinna dać. Jimmy wraz z kolegami już w raju. Wszyscy święci zaczęli z nim czpać. Hera, Hera. pierwszy strzał! Au! Karolina Czarnecka, śpiewająca pieśń The Tiger Lilies. Oczywiście i to jest wykonanie z, czy było wykonanie z 35. przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu w tym roku bez przeglądów. Poczekamy do marca 21, a w tej chwili zbliża się godzina 13.